6. ภูมิชสูตรว่าด้วยพระภูมิชะ223ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้นเวลาเช้าท่านพระภูมิชะครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังวังของชยเสนาราชกุมารแล้วนั่งบนอาสนะปูลาดไว้แล้วลำดับนั้นชยเสนะราชกุมารเสด็จเข้าไปหาท่านพระภูมิชะถึงที่อยู่แล้วได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วประทับนั่งณที่สมควรชนะเสนาราชกุมารได้รับสั่งกับท่านพระภูมิชะว่าข้าแต่ท่านพระภูมิชะมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าถ้าแม้ชนทั้งหลายตั้งความหวังแล้วจึงประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังและประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ในเรื่องนี้พระศาสดาของท่านพระภูมิชะมีวาทะอย่างไรมีทิฏฐิอย่างไรตรัสสอนไว้อย่างไรท่านพระภูมิชาถวายพระพรว่าพระราชกุมารเรื่องนี้อาตมาภาพมิได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเลยแต่เป็นไปได้ที่พระผู้มีพระภาคพึงทรงพยากรณ์อย่างนี้ว่าถ้าแม้ชนทั้งหลายตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่และประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ชนทั้งหลายตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคายพวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคายพวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคายพวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่และประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคายพวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้พระราชกุมารเรื่องนี้อาตมาภาพมิได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเลยแต่เป็นไปได้ที่พระผู้มีพระภาคพึงทรงพยากรณ์อย่างนี้ชยเสนาราชกุมารตรัสว่าถ้าพระศาสดาของพระภูมิชะมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ตรัสสอนไว้อย่างนี้พระศาสดาของท่านพระภูมิชะจะรอยจะมีความรู้เหนือสมณพราหมณ์ทั้งปวงแน่แท้ลำดับนั้นชยเสนราชกุมารทรงอังคาดท่านพระภูมิชะด้วยภัตตาหารในภาชนะอันเป็นส่วนของพระองค์เองเลยทีเดียว224ครั้งนั้นแลท่านพระภูมิชะกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเมื่อเช้านี้ข้าพระองค์ครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังวังของชยเสนราชกุมารแล้วนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วลำดับนั้น ชยเสนราชกุมารเสด็จเข้ามาหาข้าพระองค์แล้วได้ตรัสสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้รับสั่งกับข้าพระองค์ว่าข้าแต่ท่านพระภูมิชะมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าถ้าแม้ชนทั้งหลายตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่และประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ในเรื่องนี้พระศาสดาของท่านพระภูมิชะมีวาทะอย่างไรมีทิฏฐิอย่างไรตรัสสอนไว้อย่างไรเมื่อชยเสนราชกุมารรับสั่งอย่างนี้แล้วข้าพระองค์ได้ถวายพระพรว่าพระราชกุมารเรื่องนี้อาตมภาพนี้ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเลยแต่เป็นไปได้ที่พระผู้มีพระภาคพึงทรงพยากรณ์อย่างนี้ว่าถ้าแม้ชนทั้งหลายตั้งความหวังและประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังและประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังและประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ตั้งความหวังก็ไม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ไม่ใช่และประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ตั้งความหวังแล้วจึงประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคายพวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่และประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคายพวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้เรื่องนี้อาตมภาพนี้ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเลยแต่เป็นไปได้ที่พระผู้มีพระภาคพึงทรงพยากรณ์อย่างนี้ชยเสนราชกุมารรับสั่งว่าถ้าพระศาสดาของท่านพระภูมิชะผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ตรัสสอนไว้อย่างนี้พระศาสดาของท่านพระภูมิชะชรอยจะมีความรู้เหนือสมณพราหมณ์ทั้งปวงแน่แท้ข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้แล้วเมื่อพยากรณ์อย่างนี้ชื่อว่าพูดตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำเท็จชื่อว่าเป็นผู้พูดอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่มีบ้างหรือที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำกล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภูมิชะช่างเถิดเธอถูกถามอย่างนั้นแล้วเมื่อพยากรณ์อย่างนั้นชื่อว่าพูดตรงตามที่เรากล่าวแล้วไม่ชื่อว่ากล่าวตัวเราด้วยคำเท็จชื่อว่าเป็นผู้พูดอย่างสมเหตุสมผลไม่มีเลยที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้แต่สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาสังกัปปะเป็นมิจฉาวาจาเป็นมิจฉาวายามะเป็นมิจฉาสติเป็นมิจฉาสมาธิถ้าแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นตั้งความหวังและประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็จะสามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังและประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ ถ้าแม้ตั้งความหวังก็ไม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ไม่ใช่และประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันไม่แยบคายพวกเขาจึงไม่สามารถบรรลุผลได้225ภูมิชะเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการน้ำมันแสวงหาน้ำมันเที่ยวเสาะหาน้ำมันเกลี่ยทรายลงในรางแล้วเอาน้ำพรมไปคั้นไปถ้าแม้นบุรุษนั้นตั้งความหวังแล้วเกลี่ยทรายลงในรางเอาน้ำพรมไปคั้นไปเขาก็ไม่สามารถได้น้ำมันถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วเกลี่ยทรายลงไปในรางเอาน้ำพรมไปคั้นไปเขาก็ไม่สามารถได้น้ำมันถ้าแม้ตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วเกลี่ยทรายลงในรางเอาน้ำพรมไปคั้นไปเขาก็ไม่สามารถได้น้ำมันถ้าแม้ตั้งความหวังก็ไม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ไม่ใช่แล้วเกลี่ยทรายลงในรางเอาน้ำพรมไปคั้นไปเขาก็ไม่สามารถได้น้ำมันข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันไม่แยบคายเขาจึงไม่สามารถได้น้ำมันแม้ฉันใดสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาสังกัปปะเป็นมิจฉาวาจาเป็นมิจฉากัมมันตะเป็นมิจฉาอาชีวะเป็นมิจฉาวายามะเป็นมิจฉาสติเป็นมิจฉาสมาธิถ้าแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นตั้งความหวังและประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังและประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ตั้งความหวังก็ไม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ไม่ใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันไม่แยบคายพวกเขาจึงไม่สามารถบรรลุผลได้เปรียบเหมือนบุรุษที่ต้องการนมสดแสวงหานมสดเที่ยวเสาะหานมสดแต่รีดนมสดจากเขาโคแม่ลูกอ่อนถ้าแม้บุรุษนั้นตั้งความหวังแล้วรีดเอาจากเขาโคแม่ลูกอ่อนเขาก็ไม่สามารถได้นมสดถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วรีดเอาจากเขาโคแม่ลูกอ่อนเขาก็ไม่สามารถได้นมสดถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังว่าถ้าแม้ตั้งความหวังก็ไม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ไม่ใช่แล้วรีดเอาจากเขาของโคแม่ลูกอ่อนเขาก็ไม่สามารถได้นมสดข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันไม่แยบคายเขาจึงไม่สามารถได้นมสดแม้ฉันใดสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาสมาธิถ้าแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นตั้งความหวังและประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ตั้งความหวังก็ไม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ไม่ใช่และประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันไม่แยบคายพวกเขาจึงไม่สามารถบรรลุผลได้226ภูมิชาเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการเนยข้นแสวงหาเนยข้นเที่ยวเสาะหาเนยข้นเทน้ำลงในอ่างแล้วกวนด้วยเครื่องกวน ถ้าแม้นบุรุษนั้นตั้งความหวังเทน้ำลงไปในอ่างแล้วกวนด้วยเครื่องกวนเขาก็ไม่สามารถได้เนยข้นถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ตั้งความหวังก็ไม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ไม่ใช่แล้วเทน้ำลงในอ่างแล้วกวนด้วยเครื่องกวนเขาก็ไม่สามารถได้เนยข้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันไม่แยกคายเขาจึงไม่สามารถได้เนยข้นแม้ฉันใดสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาสมาธิถ้าแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นตั้งความหวังและประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ตั้งความหวังก็ไม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ไม่ใช่แล้วจึงประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะอุบายอันไม่แยบคายพวกเขาจึงไม่สามารถบรรลุผลได้เปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการไฟแสวงหาไฟเที่ยวเสาะหาไฟจึงเอาไม้สดที่มียางมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟถ้าแม้บุรุษนั้นตั้งความหวังแล้วจึงเอาไม้ที่สดมียางมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเขาก็ไม่สามารถได้ไฟถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ตั้งความหวังก็ไม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ไม่ใช่แล้วเอาไม้สดที่มียางมาทำไม้สีไฟสีแล้วให้เป็นไฟเขาก็สามารถได้ไฟข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันไม่แยบคายเขาจึงไม่สามารถได้ไฟแม้ฉันใดสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาสมาธิถ้าแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ตั้งความหวังก็ไม่ใช่แต่ตั้งความหวังก็ไม่ใช่และประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันไม่แยบคายพวกเขาจึงไม่สามารถบรรลุผลได้ภูมิชะส่วนสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นสัมมาวาจาเป็นสัมมากัมมันตะเป็นสัมมาอาชีวะเป็นสัมมาวายามะเป็นสัมมาสติเป็นสัมมาสมาธิถ้าแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นตั้งความหวังแล้วจึงประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาสามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังและประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังก็แล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันแยบคายพวกเขาจึงสามารถบรรลุผลได้227ภูมิชะเปรียบเหมือนบุรุษที่ต้องการน้ำมันแสวงหาน้ำมันเที่ยวเสาะหาน้ำมันเกลี่ยแป้งงาลงในรางเอาน้ำพรมไปครั้นเขาสามารถได้น้ำมันงาแม้แต่ไม่ตั้งความหวังแต่แม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังก็กลัวถ้าแม้ตั้งความหวังก็ไม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ไม่ใช่แล้วเกลี่ยแป้งงาลงในรางเอาน้ำพรมไปขั้นไปเขาก็สามารถได้น้ำมันงาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันแยบคายซึ่งเขาสามารถได้น้ำมันงาแม้ฉันใดสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่ง ก็ฉะนั้นเหมือนกันเป็นหลักสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาสมาธิถ้าแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นตั้งความหวังและจึงประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่และประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันแยบคายพวกเขาจึงสามารถบรรลุผลได้เปรียบเหมือนบุรุษที่ต้องการนมสดแสวงหานมสดเที่ยวเสาะหานมสดจึงรีดนมสดจากเต้านมของโคแม่ลูกอ่อนถ้าแม้บุรุษนั้นตั้งความหวังแล้วรีดเอาจากเต้านมโคแม่ลูกอ่อนเขาก็สามารถได้นมสดถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ตั้งทั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ตั้งความหวังก็ไม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ไม่ใช่แล้วพึงรีดจากเต้านมโคแม่ลูกอ่อนเขาก็สามารถได้นมสดข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันแยบคายเขาจึงสามารถได้นมสดแม้ฉันใดสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาสมาธิถ้าแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นตั้งความหวังและพึงประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันแยบคายพวกเขาจึงสามารถบรรลุผลได้228ภูมิชะเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการเนยข้นแสวงหาเนยข้นเที่ยวเสาะหาเนยข้นเทนมส้มลงในอ่างแล้วกวนด้วยเครื่องกวนถ้าแม้บุรุษนั้นตั้งความหวังแล้วเทนมส้มลงในอ่างพึงกวนด้วยเครื่องกวนเขาก็สามารถได้นมข้นถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่และเทนมส้มลงในอ่างแล้วกวนด้วยเครื่องกวนเขาก็สามารถได้นมข้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันแยบคายเขาจึงสามารถได้นมข้นแม้ฉันใดสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งก็ฉะนั้นเหมือนกันเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาสมาธิถ้าแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นตั้งความหวังและประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่และประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันแยบคายพวกเขาจึงสามารถบรรลุผลได้เปรียบเหมือนบุรุษที่ต้องการไฟแสวงหาไฟเที่ยวเสาะหาไฟจึงเอาไม้แห้งมาทำไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟถ้าแม้บุรุษนั้นตั้งความหวังแล้วเอาไม้แห้งมาทำไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเขาก็สามารถได้ไฟถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่แล้วเอาไม้แห้งมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเขาก็สามารถได้ไฟข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันแยบคายเขาจึงสามารถได้ไฟแม้ฉันใดส มณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาสมาธิถ้าแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นตั้งความหวังและประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังก็ไม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ไม่ใช่และประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันแยบคายพวกเขาจึงสามารถบรรลุผลได้ภูมิชะถ้าเธอพึงอธิบายอุปมาสี่ข้อนี้ให้แจ่มแจ้งแก่ชยเสนาราชกุมารได้ชยเสนาราชกุมารจะพึงเลื่อมใสเธออย่างน่าอัศจรรย์และชยเสนาราชกุมารผู้เลื่อมใสแล้วจะพึงทำอาการของบุคคลผู้เลื่อมใสแก่เธอท่านพระภูมิชักกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเฉพาะข้าพระองค์จะอธิบายอุปมาสี่ข้อนี้อันน่าอัศจรรย์ที่ข้าพระองค์ยังไม่เคยได้สดับมาก่อนให้แจ่มแจ้งแก่ชยเสนาราชกุมารเหมือนพระผู้มีพระภาคได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระภูมิชะมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลภูมิชะสูตรที่6จบ